tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, wtorek, 23 maja, jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ósmoklasiści zdają pierwszy z trzech egzaminów język polski. Pieniądze stworzonego Funduszu Ochrony Ludności pójdą tylko na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe. Ministrowie obrony unijnych krajów spróbują porozumieć się w sprawie zwiększenia środków na dozbrajanie Ukrainy. Ósmoklasiści rozpoczęli swój pierwszy w życiu ważny egzamin. Dziś zdają język polski. W kolejnych dniach matematykę i język obcy. W szkole podstawowej numer 25 w Warszawie egzamin ósmoklasisty zdaje ponad 90 osób z czterech klas ósmych i kilkoro uczniów z Ukrainy. Tuż przed rozpoczęciem uczniowie mówili o swoich obawach, o swoim stresie i o przewidywaniach. Nie stresuję się, ponieważ no co będzie, to będzie. Wydaje mi się, że będą kamienie na szaniec, ale zobaczymy. Oj, nie wiem, tak mi coś serce podpowiada, że może być, nie wiem, zemsta lub mały książę, nie wiem. Takie mam po prostu przeczucie lub coś związane z miłością albo podejrzami. Egzamin z języka polskiego składa się z dwóch części. Potrwa 120 minut. W pierwszej części uczniowie zmierzą się z zadaniami testowymi. Będzie fragment tekstu literackiego oraz pytania o zagadnienia z języka. Druga część to wypracowanie. Uczniowie mają do wyboru albo opowiadanie, albo rozprawkę. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. 4 miliardy złotych rocznie rząd chce przeznaczyć na Fundusz Ochrony Ludności. Ma on powstać na mocy ustawy o ochronie ludności. Z funduszu będzie można finansować tylko działania związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym. Projekt ustawy o ochronie ludności to efekty doświadczeń ostatnich lat, mówił w Trójce wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Jak wyjaśnił, ostatnie kryzysy, takie jak COVID-19, kryzys migracyjny czy wojna na Ukrainie, pokazały, że szukanie pieniędzy przez rząd dopiero po wystąpieniu sytuacji kryzysowej znacznie opóźnia pomoc poszkodowanym. My zakładamy, że będzie Fundusz Ochrony Ludności, który będzie pewną skarbonką, gdzie państwo polskie będzie oszczędzało pieniądze. Pieniądze, które wejdą do funduszu, nie przepadają po końcu roku budżetowego, przejdą na następne lata. Bardzo szczegółowo mówimy, na co możemy wydać pieniądze i to będzie 1 promil PKB. Projekt ustawy o ochronie ludności zakłada też utworzenie dyżurnej służby państwa. Nowa jednostka ma zastąpić Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i zająć się wysyłaniem alertów bezpieczeństwa. Akcje wojskowe w rosyjskim obwodzie białgorodzkim obnażają słabość Rosjan. Tak uważają eksperci wojskowi. Wczoraj jednostki złożone z walczących po stronie Ukrainy obywateli Rosji wkroczyły na terytorium Federacji Rosyjskiej i zajęły tam dwie wsie. W nocy zaatakowano też budynki Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Zdaniem ukraińskiego eksperta wojskowego Oleksandra Musienki wydarzenia w obwodzie białgorodzkim pokazują, że Rosja ma problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa na swoim terytorium. Rosja wysłała tyle wojska na wojnę na terytorium Ukrainy, ale u siebie w domu nie może zagwarantować bezpieczeństwa. To jest charakterystyczne dla Rosji. Wiele pokazowych działań skierowanych na zewnątrz, a wewnątrz kraju wiele problemów. Działania wojenne na przygranicznych terytoriach Rosji prowadzą żołnierze Legionu Wolność Rosji i Rosyjskiego Ochotniczego Korpusu. To jednostki stworzone pod egidą władz Ukrainy. Wczoraj miały one zająć rosyjskie wsie Kozinka i Gora Podoł, tuż przy granicy z ukraińskim obwodem sumskim, ale też atakowały miasteczko Grajworon. W wydanym oświadczeniu stwierdziły, że walczą z kremlowskim reżimem. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Unii Europejskiej wciąż brak zgody na zwiększenie funduszu na dozbrajanie Ukrainy. Do porozumienia nie doszli wczoraj ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli. Dziś rozmowy na ten temat będą kontynuowane w gronie ministrów obrony państw członkowskich. Zwiększenie funduszu o kolejne 500 mln euro blokują Węgry. Powodem jest umieszczenie przez Ukrainę węgierskiego banku OTP na czarnej liście międzynarodowej sponsorów wojny. Do zwiększenia funduszu na dozbrajanie Ukrainy mobilizował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Każdy dzień zwłoki jest mierzony ludzkim życiem. Jak ustaliłam, szef unijnej dyplomacji jest gotowy mediować między Ukrainą a Węgrami, by przełamać impas. Problemy ze zwiększeniem funduszu są przejściowe, przekonywał minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Trzeba być optymistą, bo nie ma dobrego uzasadnienia dla dalszej zwłoki. Sądzę, że nie powinno to bardzo długo już trwać. Nasi węgierscy partnerzy też czują presję. W Unii trwa też dyskusja na temat zwiększenia całego Europejskiego Funduszu Pokojowego o 3,5 miliarda euro. Z tego, jak ustaliłam, prawie miliard miałby być przeznaczony dla Ukrainy. Reszta na misje unijne, na przykład w Afryce, na czym zależy m.in. Francji.

Poskładaj mnie. To była Ania Dąbrowska. Trójka przed południem, 16 minut po godzinie 10. Było po polsku, no to teraz dla odmiany weźmiemy sobie na przegląd utwór anglojęzyczny. Bed and Breakfast w pigułce przed nami, czyli Piotr Firan i Raf Uzar tłumaczą dosłownie i w przenośni, o czym są piosenki. Sisters are doing it for themselves. Eurythmics and Aretha Franklin. Yeah, what a song. Now there was a time. Był taki czas. When they used to say. Kiedy mówiono. That behind every great man, there had to be a great woman. Że za każdym fantastycznym mężczyzną stoi fantastyczna kobieta. They used to say. Kiedyś mówili, prawda? But in these times of change. A, czyli coś się zmieniło jednak. Tak. You know that it's no longer true. Podobno to już nie jest prawda. Because we're coming out of the kitchen. Wychodzimy już z kuchni. Yes. Panie. Sisters are doing it for themselves. Siostry teraz działają na swój własny rachunek. Yeah, that's right. Now this is a song to celebrate. Świętujemy. Tak jest. The conscious liberation of the female state. Wyzwolenie kobiecego stanu. Stanu, ładne to, prawda? Mothers, daughters and their daughters too. Matki, córki i ich córki też. Woman to woman, we're singing with you. Ramię w ramię śpiewamy razem. Yeah. We got doctors, we got lawyers, politicians. Everybody take a look around. Mamy lekarzy, prawników, polityków też. Wszyscy się rozejrzyjcie. Yes. Can you see? There's a woman right next to you. Czy nie widzisz? Obok ciebie jest kobieta. Yeah, it's a beautiful song, Aretha Franklin and Eurythmics. To be a great woman, loving these times of change. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem 26 minut, prawie po godzinie 10 w naszym paśmie popularno-naukowym. Czas teraz na kolejny odcinek naszego cyklu Człowiek przyszłości. Przypomnę, chodzi o to, że to, jak wyglądamy współcześnie, jak wygląda współczesny człowiek, jest efektem zmian ewolucyjnych, które trwają od wielu milionów lat. Naukowcy przyznają jednak, że ewolucja wciąż trwa. Za około 100 tysięcy lat będziemy wyglądać inaczej niż teraz. Jak? No to ciąg dalszy naszego cyklu, w którym naukowcy, lekarze, pisarze, artyści opowiadają o swojej wizji człowieka w przyszłym świecie. Jacek Frenzel. Historia odkryć naszej cywilizacji potwierdza, że począwszy od rysunków na ścianach jaskiń, przez odkrywane przez archeologów szkielety praczłowieka i ludzi różnych epok i regionów świata, można wysnuć wniosek, że nasi poprzednicy zmieniali się, dostosowując do istniejących w ich czasie warunków. Na podstawie zdobytej wiedzy z przyszłości próbujemy sobie wyobrazić człowieka za 1000, 10 tysięcy, a może za 100 tysięcy lat, ale wszystko zależeć będzie od tego, jak potoczą się losy świata. Jeśli my, niemądrzy ludzie, doprowadzimy cywilizację do zagłady, no to pewnie człowiek w przyszłości będzie wyglądał podobnie do dzisiejszego, tylko używał będzie na powrót kamieni i zaostrzonych kijów. Mówi Tomasz Kołodziejczak, pisarz i wydawca literatury science fiction. Natomiast jeśli założyć, że cywilizacja będzie się rozwijać, że technologia się będzie rozwijać, to będziemy mieli do czynienia z przekształceniami człowieka, człowieczeństwa, samej idei tego, czym jest człowiek, która będzie coraz bardziej postępować. Kilka zjawisk tutaj można by wymienić. Po pierwsze, sterowanie genetyką. Jesteśmy coraz bliżej do tego, żeby móc zaprogramować, jak będzie funkcjonował młodo narodzony ludzki organizm poprzez manipulacje genetyczne na etapie zapłodnienia czy przed etapem zapłodnienia. Po drugie, cyborgizacja, czyli wzmocnienie różnych cech, narządów, organów poprzez sztuczne bądź biotechnologiczne wzmacniacze i uzupełnienia. No, na przykład mięśnie, albo narząd wzroku może być polepszony, albo nasze narządy i mózg może zostać bezpośrednio sprzężony z sieciami komputerowymi. Po trzecie, pojawi się możliwość manipulowania także osobowością ludzką. No to opisywali autorzy science fiction i to jest wizja przerażająca z dzisiejszego punktu widzenia i niekoniecznie ona nastąpi szybko, ale przecież jeśli nauczymy się przerzucać fragment umysłowości człowieka do sieci, do jakiegoś takiego systemu informatycznego, tej umownej chmury, to pojawią się te wszystkie zjawiska, o których już Lem pisał. Możliwość dublowania, kopiowania, naprawiania, możliwość tego, że częścią człowieka będą jakieś urządzenia gdzieś tam odległe. To oczywiście są na dzisiaj wizje raczej z gatunku science fiction, ale przecież niemożliwe. To, o czym pan mówi, wydaje się być bardzo odległą przyszłością, ponieważ faktycznie musiałby nastąpić duży skok technologiczny. Może w tym będzie także pomocna sztuczna inteligencja. To, co w bliskiej przyszłości, wydaje mi się, nam grozi albo jest przed nami, to z jednej strony progres medycyny, zarówno tej takiej biotechnologicznej, jak i po prostu technologicznej, która będzie pomagać sztukować ludziom różne narządy, organy i zmysły, które mu szwankują, ale jednocześnie poprawiać ich działanie. Możemy sobie wyobrazić na przykład, że bogaci ludzie będą na tyle zamożni, na tyle te techniki będą opanowane, że oni zaczną wydłużać swoje życie i będą w stanie przeżyć 200 lat w zdrowiu, co niesie takie na przykład konsekwencje, że ludzkość może się rozszczepić. Mogą pojawić się ludzie żyjący długo, szczęśliwie i zdrowo i tacy zwykli jak my, którzy wciąż te swoje 80 lat mogą przechodzić na powierzchni planety Ziemia, a potem we wszystkich cierpieniach starości z tego padołu łez muszą odejść. To są jakieś takie groźby natury społecznej, one w ogóle przekształcą tkankę ludzkości, zmienią to, czym ludzkość jest. Zatem przyszłość jawi się zarówno ciekawie, jak i niebezpiecznie. A jaka będzie? To pytanie, na które będziemy próbować jeszcze znaleźć odpowiedź. No, co ciekawe, część z tych rzeczy, o których mówił pan Tomasz, już się dzieje. Na przykład ta produkcja sztucznych zamiennych organów. O tym będziemy jeszcze dzisiaj mówić w Trójce przed południem. Do różnych wizji człowieka przyszłości w oczach i wyobraźni naukowców, lekarzy, filozofów, filmowców, ludzi różnych profesji, nam współczesnych, będziemy jeszcze wracać. A z Tomaszem Kołodziejczakiem, pisarzem i wydawcą literatury science fiction, rozmawiał Jacek Frenzel. We'll be right back. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Tańczyć, gdy serce traci bit. Masz nowy crush, patrzę jak traci z tobą czas. Zostawiłam mur wczoraj w Hollywood, zniknął jak cię. Zanurzyłam ból i patrzyłam jak topi się na dnie. Gnam, przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan, fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, ja chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zdarzą się przed oczami już nowy sen, jak ten. Fifi Hollywood, to była Daria Zawiałow, najwyżej notowana nowość na liście przebojów Trójki. W ostatni piątek wylądowała na 7. 2 2 7 3, Trójka przed południem, państwo dzwonią. W ubiegłym tygodniu pożaliłem się koledze, że mam problemy z koszeniem trawy na łące zasadem, bo tam doły, górki, kamienie, krzaki, rów melioracyjny. Przywiózł kozy swoje. One w trimiga załatwił trawę. Przesympatyczne zwierzęta. Tak, oczywiście, ale panie Adamie, dziś nie jest dzień kozy, tylko dzień żółwia. Mówiłem państwu o tym w poprzedniej godzinie. Choć zwierzęta te znane są ze swojej długowieczności, to jednak często nie przetrwają bez pomocy ludzi. Światowy Dzień Żółwia zainicjowany został w roku 2000 przez American Turtle Rescue i to jest święto, które ma przyczynić się do ich ochrony i zwrócić uwagę na problem. Jest jeszcze jeden dzień, który w kalendarzu świąt typowych i nietypowych ujęty nie jest. Mianowicie Dzień Trzymania Kciuków dziś. Ważne wydarzenie, bo to dotyczy ponad miliona osób w naszym kraju. Chodzi o rodziców ósmoklasistów. Oni dziś piszą egzamin z języka polskiego, znaczy nie rodzice, tylko ósmoklasiści. Jest ich ponad 500 tysięcy, no więc milion rodziców ponad trzyma kciuki zaciśnięte. Za 20 minut godzina 11, więc za 20 minut może z małym okładem wszystko powinno się skończyć. Proszę jeszcze trochę wytrzymać. What's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Well, maybe Ziemia, to była Magda Wójcik. Halo, czy panowie mnie słyszą? Słyszą, kiwają głowami, że słyszą. Panowie już na swoich miejscach. No to wracamy, proszę państwa, do dzisiejszej kartki z kalendarza. 23 dzień maja. Co ważnego, interesującego, niezwykłego zapisała pod tą datą historia. O tym właśnie teraz Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Niezła historia. 23 maja 1865 roku w Sokołowie Podlaskim został stracony ksiądz Stanisław Brzuska, kapelan i jeden z dowódców powstania styczniowego. Co możemy powiedzieć o tym dzielnym duchownym i żołnierzu? Pochodził z podlaskiej rodziny szlacheckiej. Po ukończeniu szkół w 17 roku życia wstąpił na Uniwersytet Kijowski, ale zrezygnował wkrótce z edukacji na uniwersytecie, aby podjąć naukę w seminarium w Janowie Podlaskim. W 1858 roku, po uzyskaniu święceń kapłańskich, został skierowany jako wikariusz na parafię w Sokołowie Podlaskim. Pełnił tam swoje obowiązki przez okres 3 lat, potem został przeniesiony do Łukowa. W 1861 został aresztowany przez władze rosyjskie za głoszenie kazań patriotycznych. Został skazany na karę 2 lat twierdzy. Karę zmniejszono, by w końcu uwolnić go po 3 miesiącach. Po powrocie z twierdzy Brzuska nawiązał kontakt z przedstawicielami obozu czerwonych, którzy przygotowywali właśnie tę powstańczą walkę z zaborcą. 23 stycznia, w momencie wybuchu powstania styczniowego, Brzuska pełnił już funkcję konspiracyjną, funkcję naczelnika powiatu łukowskiego. Mianowany przez rząd narodowy naczelnym kapelanem wojsk powstańczych w stopniu generała, brał udział w kilku bitwach. Wiosną 1864 roku zorganizował 40-osobowy oddział konny, rozbity dopiero w końcu grudnia tego roku. Niezła historia. A w jakich okolicznościach doszło do aresztowania księdza Stanisława Brzuski? Przypomnijmy, jednego z dowódców powstania styczniowego. Po rozbiciu jego oddziału zaczął ukrywać się wraz ze swoim adiutantem Franciszkiem Wilczyńskim. Oczywiście na terenie powiatu sokołowskiego. Miejsce pobytu księdza wskazała jedna z kurierek rządu narodowego w wyniku tortur. W kwietniu 1865 roku wieś Krasnodęby Sypytki, gdzie ukrywał się właśnie ksiądz Brzuska, została otoczona przez wojska rosyjskie. W czasie próby ucieczki został ranny i aresztowany wraz ze swoim adiutantem. Wyrokiem sądu polowego został skazany na powieszenie. Egzekucję wykonano właśnie 23 maja 1865 roku na rynku w Sokołowie Podlaskim w obecności kilkutysięcznego tłumu. I tutaj warte jest podkreślenia, że ksiądz Brzuska był ostatnim powstańcem, który utrzymał się, jeżeli chodzi o prowadzenie jakiejkolwiek działalności konspiracyjnej w Królestwie, aż do późnej wiosny 1865 roku. Niezła historia. A jak upamiętniono księdza Brzuskę? W 1925 roku odsłonięto w Sokołowie pomnik księdza Brzuski, z którego na początku okupacji w 1940 Niemcy zrabowali rzeźby orła i wieńca z liści laurowych. Praktycznie taki stan trwał do roku 1984, kiedy dzięki inicjatywie mieszkańców przywrócono pomnikowi dawny wygląd i w kolejną rocznicę śmierci, właśnie 23 maja 1984 roku, dokonano ponownego odsłonięcia pomnika. I tutaj na koniec chciałbym właśnie podkreślić, że ksiądz Brzuska był jednym z tych bohaterów powstania styczniowego, którzy nie pełnili, bym powiedział, jakichś takich pierwszoplanowych ról w tym powstaniu, a jednak byli tymi, czy był on wśród tych, którzy tak naprawdę do samego końca prowadzili jakąkolwiek aktywność i nie składali broni, mimo, co tu dużo mówić, bardzo już dramatycznej, rozpaczliwej sytuacji, kiedy już było wiadomo, że praktycznie powstanie zakończyło się całkowitą klęską. Niezła historia. Upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you want a lover, just deal with